Diğer Kam. Sosyal fayda dünyasından fikirler, tartışmalar, haberler. Hazırlayan ve sunanlar Damla Özlüer ve Rauf Kösemen. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030, herkes için daha yaşanabilir bir dünya diler. Herkese merhaba. 95.0 Açık Radyo'da Diğer Kam'da Damla Özler'le birliktesiniz. Son haftalarda bir yandan yangından sonra dedik ve bir seri olarak farklı alanlardan konuklarımızla iklim krizi, son yaşadığımız felaketler ve önümüzde bizi bekleyen felaketler üzerine konuşmalar yaptık. Bir yandan da aralarda her zamanki gibi sosyal fayda dünyasına bakarak yeni haberleri derleyip sizlere derli toplu biçimde ulaştırmaya çalışıyoruz. Diğer Kam'ın eğer uzun vadeli dinleyicisiyseniz halihazırda tahmin ediyorum ki sosyal fayda dünyasındaki bu farklı haberleri farklı kanallardan görüyorsunuzdur. Ancak hepsini bir araya toplayarak son 15 günü derlemek her zaman işimize yarıyor. Çünkü bizlere bir üst pencereden bakma şansı veriyor. Farklı alanlardan, farklı meselelerden, farklı kampanyalardan haberleri bir araya getiriyoruz. Nereye varacağımı anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Evet, bu hafta tekrardan bir sivil toplum alanına dönüyoruz ve sosyal fayda dünyasında neler olduğuna, yeni çıkan raporlara ve önemli haberlere bakıyoruz. Yine çeşitli alanlardan çeşitli haberlerle sizlerle beraber olacağız. İlk haberimiz Uluslararası Hrant Dink Ödülü. Hrant Dink Ödülü'nün 13.sü 15 Eylül Çarşamba akşamı çevrim içi yayınlanan bir törenle sahiplerini buldu. Ödülü Türkiye'de kadına yönelik şiddet alanındaki mücadelesini ısrarla tarafsız, siyasi kutuplaşmalardan bağımsız, bilimsel çalışmalara ve verilere dayanarak hukuk çerçevesinde sürdüren Canan Arın ve Filipinler'de zorlu siyasi koşullar ve yüksek kişisel riskler altında yılmadan basın özgürlüğünü savunan araştırmacı gazeteci Maria Ressa aldı. Bu iki kadının iki önemli ödülünden sonra hemen kulvar değiştiriyoruz. Dediğim gibi Diğer Kam'da haberleri okumaya başladığımız zaman sizlerle paylaşmaya başladığımız zaman farklı kulvarlardan haberler olmasına özellikle özen gösteriyoruz. Zira geçtiğimiz yıllarda anlattı ki hem iletişim kampanyalarında hem de halk mücadelesinde aslında bu mücadeleler birbirleriyle bağlı, çoğu zaman birbirlerine bağımlı da oluyorlar. ICF Türkiye ve Hayat Sende Derneği işbirliğinde uygulanacak devlet korumasında yetişen gençlerin temel yaşam becerilerini kazanmış şekilde ayrımcılığa uğramadan hayata atılabilmesine destek olmayı amaçlayan Hayat Sende projesinin pilot uygulaması 18-35 yaş arasındaki 32 gençle 6 Eylül 15 Aralık tarihleri arasında toplamda 6 görüşme şeklinde gerçekleştirilecek. 6 Eylül'de başladı görüşmeler. Uluslararası Koçluk Federasyonu ICF, ülkemizdeki tek yetkili temsilcisi de ICF Türkiye, yeni bir sosyal sorumluluk projesi hayata geçirdiler. Bugüne kadar Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Türk Eğitim Derneği, Öğretmen Akademisi gibi farklı kurumlarla işbirliği yapmışlardı. Bu kez de Hayat Sende Derneği ile birlikte yapıyorlar ve önemli bir alanda müdahale etmeye çalışıyorlar. Mor Çatı'dan kadına yönelik şiddetle mücadele ulusal eylem planına dair bir bilgi notu yayınlandı. Kadına yönelik şiddetle mücadelede önümüzdeki 5 yıl için hedefleri ortaya koyan ulusal eylem planı, uygulama hedeflerinin yanı sıra kadına yönelik şiddetle mücadelede siyasi yaklaşımı da açığa çıkarıyor. Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden resmi olarak geri çekildiği 1 Temmuz 2021 günü Cumhurbaşkanı tarafından açıklanan 4. Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı, öncelikle İstanbul Sözleşmesi'nden hiç bahsetmiyor olmasıyla dikkat çekiyor. Bir önceki döneme ait eylem planı metninde neredeyse her faaliyetin ana çerçevesinde kullanılan İstanbul Sözleşmesi başta olmak üzere, kadının insan haklarına ilişkin uluslararası sözleşmeler ve belgeler çerçevesinde, anayasa ve ilgili temel kanunlarda değişiklikler yapılacaktır ifadesi, bu planda ortadan kalktığı gibi, kadına yönelik şiddetle mücadelede uluslararası gelişmeler kısmındaki tarihçeden dahi çıkarılmıştır diye başlıyor ilgilenen dinleyicilerimiz varsa oldukça uzun bir bilgi notu bu. Hem sivil alandan hem de Mor Çatı'nın internet sitesinden ulaşabilirler. Ayrıca Mor Çatı çok da yeni bir kadına yönelik şiddete dair izleme raporu hazırladı. Bu raporu da çok yakında saha araştırmacılarıyla beraber diğer kamda oturup konuşacağız. Sivil aktörler için katılıyoruz program başvuruları açıldı. NDI Türkiye ve Impact Hub İstanbul ortaklığında yürütülen Katılıyoruz programı, sivil aktörlerin savunuculuk ve iletişim kapasitelerini geliştirip onlara farklı paydaşlarla bir araya gelip ortak çalışma alanları sağlayarak yerel yönetimlerin karar alma süreçlerine dahil olmalarını desteklemek amacıyla tasarlanmış. Hedefimiz yerel ölçekteki konularla ilgili belediyeler ve sivil aktörler arasında katılımcı ve karşılıklı iletişime dayalı karar alma süreçleri geliştirmek diyor programın temsilcileri. Program açıklaması Ekim 2021, Haziran 2021 arasında gerçekleşecek diyor yeni dönemin ve sivil aktörler kapasite değerlendirme çalışmalarıyla sivil katılım konusunda kendi kurumsal savunuculuk ve iletişim kapasitelerini, bunun yanında iyi oldukları, geliştirmeye açık oldukları ve önceliklendirdikleri alanları saptayacaklar deniyor. Son başvuru tarihi 3 Ekim, programa katılmak isteyenler için sivil alanda başvuru formu da yayınlanmış durumda. Bir kez daha programın adını söyleyelim. Sivil aktörler için katılıyoruz programı NDI Türkiye, yani National Democratic Institute ve Impact Hub İstanbul tarafından ortaklaşa yürütülüyor program. Bir haber LGBTİ artı topluluğundan geldi. 17 Mayıs Derneği psikososyal ve hukuki destek programını hayata geçiriyor. Psikolog, sosyal hizmet uzmanı, avukat desteği içeren program, başvuruda bulunan LGBTİ artılara ihtiyaç duydukları noktada destek ve danışmanlık hizmeti vermeyi hedefliyor. Yalnız değilsin sloganıyla LGBTİ artı topluluğunu ve aktivizmi güçlendirmeyi hedefleyen 17 Mayıs Derneği, bu hedefe ulaşmak amacıyla gerçekleştirdiği çalışmalar kapsamında bu programı hayata geçiriyor. İlgilenen veya destek olmak isteyen dinleyicilerimiz varsa internet üzerinden hem derneği hem programın detaylı bilgilerine ulaşabilirler. Keyifli bir haber. Bu kez çoğunlukla hak mücadeleleri ve raporlarla önümüze gelen iç karartıcı rakamlarla konuşuyoruz. Ancak bu sefer her sene hem izlemekten hem katılmaktan büyük onur ve keyif aldığımız bir etkinliği anlatalım. Süslü Kadınlar Bisiklet Turu. Antep, Edirne, Karabük, Tekirdağ, Düzce, Antalya, İzmir, Samsun ve Çorum başta olmak üzere birçok kentte Süslü Kadınlar Bisiklet Turu bir kez daha düzenlendi. Kadınlar hem sokaklara hem sürdürülebilir ulaşım alternatiflerine hem de bisikletlerine sahip çıktılar. Yerel yönetimlerde kadınları güçlendiriyoruz projesi başladı. Proje ile ilgili olarak bir ay boyunca belediyelerden başvurular alınacak. Kasım ayı itibarıyla Türkiye'nin 7 bölgesinden 2 belediyenin seçilmesinin ardından 14 pilot belediyenin eğitici eğitimi programı uygulamaya konacak. Kadın Adayları Destekleme Derneği Sabancı Vakfı hibe programı kapsamında finanse ediliyor. Kadın Adayları Destekleme Derneği, Edremit Belediyesi ve Avrupa Yerel Demokrasi Ajansı ortak projeye. Yerel yönetimlerde oldukça canlı bir döneme girdik. Pek çok proje yerel yönetimlerin hem sivil toplumla hem de bağını güçlendirmek hem de yönetişimsel anlamda kapasitelerini arttırmak için çok fazla proje üretiyor ve bu projelerin çıktılarını da yavaş yavaş görüyoruz, önümüze geliyor. 95.0 Açık Radyo'da Diğer Kam'dasınız ve sosyal fayda dünyasında yaptığımız geziye devam ediyoruz. Farklı alanlardan farklı haberleri sizlerle buluşturuyoruz. Heyecanlı bir spor haberi. Queer Olympics 2021 sona erdi. Pandemiyle geçen yaklaşık 2 yılın ardından bu yılki Queer Olympics buluşması LGBTİ artı spor aktivistlerinin fiziksel olarak bir araya gelebilmesi açısından da önemli ve heyecan vericiydi. İstanbul'da düzenlenen ve Türkiye'nin ilk queer olimpiyatları olma özelliğini taşıyan Queer Olympics, geçen hafta sonu tüm baskı ve yasaklamalara rağmen gerçekleşti. Türkiye'nin birçok farklı şehrinde spor aktivizmi yapanlar bir araya geldi. 2015 yılında İstanbul'da kurulan LGBTİ artı futbol takımı Atletik Bilbao tarafından desteklenen Queer Olympics'e bu yıl Türkiye'nin çeşitli şehirlerinden 100'den fazla kişi katıldı. Önümüzde bir İklim grevi var. İklim aktivistleri 24 Eylül küresel iklim grevinde Kadıköy'de toplanacak. İklim krizine karşı acil ve etkili adımlar atılmasını talep eden iklim aktivistleri dünya ile eş zamanlı olarak 24 Eylül 2021 Cuma günü İstanbul Kadıköy'de greve çıkacaklar. İklim grevinde aktivistler saat 12 ile 14 arasında Kalamış Parkı'nda bir araya gelecek. Fridays for Future Türkiye, Youth for Climate ve Root and Shoots'un çağrı yaptığı ve birçok kurum tarafından desteklenen iklim grevinde aktivistler biraz önce söylediğimiz gibi 12'de Kalamış Parkı'nda buluşacaklar. Saat 17'de Kadıköy'deki Eminönü iskelesi önünde toplanacak iklim aktivistleri basın açıklamasının ardından Müze Gazhane'ye kitlesel yürüyüş düzenleyecek. Grev 18'de Müze Gazhane'de düzenlenecek. Forumlar ve konserlerle devam edecek. İklim grevi için yapılan çağrıda 24 Eylül'de hep birlikte iklim için birleşeceğiz. Gençler olarak geleceğimizi ve herkes için iklim adaleti talep ediyoruz. Yerel ve merkezi yönetimleri gelecekte yaşamı mümkün kılacak şekilde iklim kriziyle mücadelenin bir parçası olmaya ve adım atmaya çağırıyoruz dendi. Küresel çapta düzenlenen iklim grevine milyonlarca kişinin katılacağı dile getirilen açıklamada 24 Eylül Cuma günü tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de İstanbul'daki gençler tarafından gerçekleştirilecek küresel iklim grevinde hep birlikte olmanın gücüne inanıyoruz. Biz değilsek kim, şimdi değilse ne zaman dendi. İklim kriziyle ilgili haberlere başlamışken bu hattan birkaç haber daha var önümüzde. Çevreye ağır ve geniş çapta ya da ağır ve uzun vadeli bir biçimde zarara yol açmasının kuvvetle muhtemel olduğunun bilincinde. Yasa dışı veya keyfi olarak işlenen fiiller ekokırım suçunu oluşturuyor bildiğiniz gibi diyelim ya da bu uzun tanımlamayı daha önce duymadıysanız böyle uzun tanımlanıyor ekokırım. Ekokırım suçunun hukuki tanımına ilişkin çalışmalar Türkçe'ye çevrildi. Ekokırım kavramının hukuk literatüründe tanımlanmasına ilişkin çabalar Haklar ve Araştırmalar Derneği tarafından Türkçe'ye çevrildi. Ekokırım bir suç olarak uluslararası arenada yerini alırsa doğa merkezli düşünme açısından da uluslararası anlamda bir adım atılmış olacak dendi. Ekokırım suçu hukuki tanım için bağımsız uzman grubu Şerh ve Temel Metin Türkçe Çevirisi adlı yayın ekokırım suçuna dair uluslararası alanda yürütülen tartışmaları ve gelişmeleri bir araya getiriyor ve Türkiye kamuoyuyla paylaşmak istiyor. Bu amaçla Stop Ecocide Foundation girişimiyle hazırlanan metin 5 hukukçu tarafından Türkçe'ye çevrildi. Heyet ekokırım suçunu şöyle tanımlıyor. Biraz önce basit tanımını tek cümleyle vermiştik ama aslında biraz uzun bir tanımı var ekokırımın. Çevreye ağır ve geniş çapta ya da ağır ve uzun vadeli biçimde zarara yol açmasının kuvvetle muhtemel olduğunun bilincinde yasa dışı veya keyfi olarak işlenen fiiller ekokırım suçunu oluşturur. Biraz önce söylemiştik bunu. Kavramın şekillenmesi sürecinde öneri maddesinde geçen kavramlarda şöyle detaylandırılıyor. Keyfi, tahmin edilen sosyal ve ekonomik yararlara kıyasla açıkça aşırı olan zararın umursamazca gözetilmesi anlamına geliyor. Ağır, insan hayatı veya doğal, kültürel, ekonomik kaynaklar üzerinde ciddi bir şekilde etki doğurmayı içeriyor. Çevrenin herhangi bir unsurunda olumsuz değişiklik, bozulma veya hasarın meydana gelmesini kapsayan zarar anlamına geliyor. Geniş çapta sınırlı bir coğrafi alanı aşan, ülke sınırlarını geçen veya bütün bir ekosistemin, türlerin veya çok sayıda insanın ıstırabına yol açan zarar anlamına geliyor. Uzun vadeli, geri dönüşü olmayan veya makul bir süre içerisinde doğal iyileşme ile onarılamayan zarar anlamında kullanılıyor. Ve son olarak çevre, dünya, canlı küre, buz küre, taş küre, su küre ve hava küre ile dış uzay anlamına gelecek bir kapsamda kullanılıyor. Ekokırım suçlarına dair olan bu tartışmayı da çok yakında diğer kama taşıyacağız ve uzman hukukçularla ekokırımı konuşacağız diyerek sözümüzü vermiş olalım dinleyicilerimize. 26 ilden 46 sivil toplum kuruluşu doğaya güç katmak için toplandı. Türkiye'nin farklı kentlerinde çevre ve doğa koruma alanında çalışan 46 STK, güçlü sivil toplum, etkin doğa koruma mottosuyla yola çıktı ve doğaya güç kat projesi kapsamında 11-12 Eylül tarihlerinde yani geçtiğimiz haftalarda Ankara'da toplandı. 2 gün süren toplantıda çevre ve doğa korumaya dair uygulamada yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri konuşuldu. Doğa Araştırmaları Derneği'nin ana yürütücüsü olduğu Doğaya Güç Kat Projesi, Türkiye'de yerel düzeyde çevre ve doğa koruma alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının karar verme süreçlerine katılımını artırarak sivil toplum ve aktif vatandaşların güçlendirilmesine katkı vermeyi hedefliyor. Sivil toplum kuruluşu temsilcileri doğa çevre koruma alanındaki başlıklara müdahil olamadıklarını aktarırken, kamu yetkililerinin bilgi paylaşımı konusunda ise istekli davranmadıklarını belirtiyor. 3 gün süren topla şey 2 gün süren toplantıda en çok konuşulan başlıklardan ve varılan hükümlerden biri buydu ortaklaşa. Avrupa Birliği tarafından destekleniyor. Doğa Araştırmaları Derneği yürütüyor projeyi biraz önce söylediğimiz gibi. Bir başka haberimiz, bu arada hemen araya girip hatırlatalım. 95.0 Açık Radyo'da diğer kamdasınız sevgili dinleyenler. Biraz ekolojik haberlerden çıkarak başka bir alana bakıyoruz. Çoğu haberimiz bu türden haber turlarında kadın hareketinden, ekolojik savunudan geliyor. Şu anda özellikle çok ciddi saldırı altına uğrayan alanlar ve çok da aynı zamanda çok fazla çalışma yapılan alanlar. Fakat Türkiye'deki sosyal fayda dünyası bunlarla sınırlı değil. Genelde öne çıkan konular bunlar olmasına rağmen başka alanlarda yürütülen çok ciddi hak mücadeleleri ve o mücadelelerin içinden gelen de iletişim kampanyalarını görüyoruz. Bu nedenle biraz da bu toparlamayı yapmak istiyoruz. Zira gözden kaçmış olan projelere ya da raporlara da bir değinmek her zaman için bizleri zenginleştiriyor diyelim kısaca. Sosyal medya yasası haber alma hürriyetini kısıtlıyor, revize edilmeli dedi. Kim dedi? Medya Araştırmaları Derneği. Medya Araştırmaları Derneği'nin sosyal medya yasasının basın özgürlüğü üzerine etkileri izleme araştırmasında yasanın fiilen yurttaşların haber alma hürriyetlerini kısıtlamaya yönelik kullanıldığı sonucuna ulaşıldı. Araştırmada yasa kapsamında hayata geçirilen yaptırımların ifade ve iletişim özgürlüğüne erişimde olumsuz sonuçlar doğurabileceği vurgulanıyor ve düzenlemenin yeniden yapılandırılması gerektiği söyleniyor. Rapora ulaşmanız mümkün. Uzun uzadıya uğraşmaya da gerek yok. Sivil sayfalarda yayınlandı rapor. Medya Araştırmaları Derneği sosyal medya yasasının basın özgürlüğü üzerine etkileri izleme araştırması. Hem sivil sayfalardan indirmeniz mümkün hem de Medya Araştırmaları Derneği'nin internet sitesinden medarder.org indirebilirsiniz sevgili dinleyenler. Bir iç karartıcı haber diyelim. Sürdürülebilir kalkınma amaçlarındaki ilerleme ilk kez tersine döndü. Yeni yayınlanan 2021 yılı sürdürülebilir kalkınma raporuna göre Birleşmiş Milletler üyesi 193 ülkenin 2015'te evrensel hedefler üzerine anlaşmalarından bu yana ilk kez ilerleme tersine döndü. Rapor, COVID-19 pandemisinin hem bir küresel sağlık acil durumu hem de sürdürülebilir kalkınma krizi olduğunu vurguladı. Ayrıca COVID-19 pandemisinin dünyanın her yerinde sürdürülebilir kalkınmayı yavaşlatan bir engel olduğuna da işaret edildi. 2030 yılı küresel hedeflerine doğru ilerlemeyi izlemek için 2021 yılı sürdürülebilir kalkınma amaçları endeksi ve gösterge tablolarını içeren sürdürülebilir kalkınma raporu yayınlandı. Biraz uzun bir rapor hakikaten. An itibariyle Türkçesine hemen erişmemiz mümkün değil ama uzun İngilizcesini bulmanız mümkün. Sustainable Development Report 2021 diye internet üzerinden aradığınız zaman rapor Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Başkanı Profesör Jeffrey Sachs liderliğinde bir grup yazar tarafından hazırlandı. COVID-19'un SK'lar üzerindeki kısa vadeli etkilerini de özetliyor rapor ve toparlanmanın nasıl çerçevelenebileceğini anlatıyor. Yerel yönetimler iklim kriziyle baş başa ve mücadelenin başında. 350.org Türkiye'nin iklim için kentler izleme ve değerlendirme raporu 24 belediyeyi mercek altına aldı. Yerel yönetimlerin iklim kriziyle mücadelede daha güçlü faaliyetler yürütmesi gerektiğinin altı çizilen raporda, iklim değişikliğiyle mücadelede mevcut uygulamaların krizin aciliyetine cevap verecek nitel ve nicel düzeyin gerisinde kaldığı vurgulandı. Raporda incelenen yerel yönetimlerin icraatlarından öne çıkan bazı iklim eylemleri var. Örneğin Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin güneş enerjisi santrallerinde 5 megawatt elektrik üretim kapasitesine ulaşılmış. Bursa Büyükşehir Belediyesi metro istasyonlarının çatısına güneş enerjisi panelleri kurmaya başlamış. İzmir Büyükşehir Belediyesi kurmakta olduğu güneş enerjisi santrallerinin yanı sıra uyum çalışmalarına odaklanıyor. Kadıköy Belediyesi'nin yürüttüğü iklim uyum sürecinde toplumsal direncin artırılması projesinde ilçedeki kırılgan durumda olan nüfusun, yani yaşlılar, engelliler, çocuklar, kronik hastalığı olanlar, İklim değişikliği, afetler, sıcak dalgaları ve hava kirliliğinde zarar görebilirliğini en aza indirmek için çevre izleme ve erken uyarı sistemi kurulması hedefleniyor. Fakat baktığımız zaman bunların gerçekten daha ilk adımlar olduğunu ve çok yolun başında olduğumuzu görmek mümkün. İklim krizi ise kendi yürüdüğü yolu olabildiğince aşmış vaziyette önümüzde dikiliyor. Raporu indirmeniz mümkün. Yine sivil sayfaların web sitesinden sevgili dinleyenler. Zaman çok hızlı geçiyor. Çok az vaktimiz kaldı. O yüzden son haberimize geçelim. Irkçılık yok söylemleri mağduriyetlerin üzerini örtüyor. Hak İnisiyatifi Derneği, Konya'da Dedeoğulları ailesine mensup 7 kişinin katledilmesine ilişkin bir inceleme raporu yayınladı. Raporda Türkiye'de ırkçılığın olmadığı ve nefret suçuna rastlanmayacağı söylemlerin mağduriyetlerin üzerini örtmeye yaradığı vurgulandı. Ayrıca raporda ırkçılık ve nefret suçlarıyla mücadelede tek etkin yol, inkar etmek yerine adli süreçlerde ve kamuoyu nezdinde durumun tespiti ve soruşturulmasıdır deniyor. Diğer kamda bu haftalık haberler turumuzu tamamladık. İki ayrı konuğa söz verdik sizler için sevgili dinleyenler. Birincisi Mor Çatı'nın yeni yayınladığı kadına yönelik şiddetin izlenmesine dair raporundan uzmanlarla bir araya gelmek için. Bir diğeri de ekokırımı konuşmak için farklı konuklarla önümüzdeki dönemde bir araya geleceğiz. Ancak şimdilik haftaya görüşmek üzere, hoşça kalın. Diğer kam. Sosyal fayda dünyasından fikirler, tartışmalar, haberler. Hazırlayan ve sunanlar Damla Özlüer ve Rauf Kösemen. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030 sundu.